be moke nana betio lo bananga ngana zongisa yo moko utani na miyanda ko bebe moke nana betio lo bananga ngana betaye yo moko utani na miyanda ko. Bebe moke, nana betio, loba nanga, ngana zongisa, yomoko tutani na miryanda ko. Bebe moke, nana betio, loba nanga, ngana betaye, yomoko tutani na miryanda ko. Bebe moke, nana betio, loba nanga, ngana zongisa, yomoko tutani na miryanda ko. Bebe moke, nana betio, loba nanga, ngana betaye, yomoko tutani na miryanda ko.